30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9:00, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drozd i Michał Przerwa. Rosjanie od rana intensywnie atakują Ukrainę rakietami. Dwóch kierowców zginęło w czołowym zderzeniu aut w Wielkopolsce. Zderzenie pociągów towarowych w Kuźni Raciborskiej. Maszynista trafił do szpitala. W wielu ukraińskich obwodach od wczesnych godzin porannych obowiązuje alarm przeciwlotniczy. Rosjanie atakowali rakietami. Pod ostrzałem znalazło się m.in. miasto Dniepr. Do ostrzałów rakietowych Rosjanie używali m.in. bombowców strategicznych Tu-95. Ze wstępnych informacji wynika, że rakieta uderzyła w blok mieszkalny w Dnieprze. Trafiony tam też został jeden z zakładów przemysłowych. Rosjanie celowali także w Krzemieńczuk w centralnej Ukrainie i Mirhorod w obwodzie połtawskim. W wyniku ostrzału w niektórych obwodach, ale też w ukraińskiej stolicy wprowadzono przerwy w dostawach prądu. W związku z zagrożeniem atakami rakietowymi wczoraj ambasada Stanów Zjednoczonych zawiesiła swoją pracę. Dziś miała zostać ponownie otwarta. Paweł Buszko, Polskie Radio. Od kilku dni Ukraińcy mogą używać amerykańskich atakamsów i brytyjskich rakiet dalekiego zasięgu o nazwie Storm Shadow do ataków na cele w Rosji. Mogą ich używać z pewnymi wyłączeniami, mówił w Trójce podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, specjalizujący się w zagadnieniach bezpieczeństwa oraz taktyce. Jest na przykład zakaz atakowania celów strategicznych Federacji Rosyjskiej, gdyż Rosja w swojej nowej doktrynie nuklearnej określiła, że każdy atak konwencjonalny i elementy strategiczne jest atakiem na cały system triady nuklearnej i rości sobie prawo do użycia broni nuklearnej na takim odpowiedzi. No to jest coś, co może powstrzymywać przed atakowaniem takich obiektów strategicznych. A takimi obiektami strategicznymi są magazyny broni nuklearnej czy system radarowy, który też jest używany do obrony powietrznej Rosji. Dwie osoby nie żyją po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze między Napachaniem a Mrowinem w województwie wielkopolskim. Zginęli kierowcy. Na razie nie wiadomo, w jakim byli wieku. Do szpitala trafili trzej pasażerowie jednego samochodu. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Na drodze wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Mrowino w gminie Tarnowo Podgórne doszło do prawdopodobnie czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Mówimy tutaj o samochodzie Porsche i Dacia. Kierujący tymi pojazdami ponieśli śmierć na miejscu. Droga w tym momencie jest zablokowana w obu kierunkach, dlatego kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami, jeżeli mogą korzystać z objazdu. Do wypadku doszło przed godziną 5:00. Rano warunki na drodze były trudne. Po opadach deszczu i śniegu było ślisko. Nie ma zagrożenia życia maszynisty, który trafił do szpitala po zderzeniu dwóch pociągów towarowych w Kuźni Raciborskiej, mówi Joanna Wiśniewska z policji w Raciborzu. Po godzinie 1:00 w rejonie przejazdu kolejowego przy ulicy Staszica wykoleił się pociąg towarowy relacji Baborów-Wrocław, a następnie zderzył się z pociągiem towarowym Gdańsk-Chałupki poruszającym się przeciwnym torem. Jeden z maszynistów został przewieziony na badania do szpitala. Utrudnienia w tym miejscu nadal występują. Mogą one nawet potrwać kilka dni. Przejazd kolejowy przy ulicy Staszica jest całkowicie nieprzejazdny. Objazd przez miejscowość Siedliska. W tej chwili trwają tam czynności pod nadzorem prokuratora. Na przyczyny wykolejenia pociągu nie są jeszcze znane. Wiadomo, że obaj maszyniści byli trzeźwi. Decyzja w sprawie kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich zostanie ogłoszona później, mówił o tym bez uników w rozmowie politycznej w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. Wczoraj o tym, kto zostanie kandydatem, debatowali najważniejsi politycy tej partii. Chciałbym się już dowiedzieć, bo ja nie jestem w naszym ścisłym kierownictwie politycznym, więc nie biorę udziału w podejmowaniu tych decyzji. Natomiast sądzę, że jeszcze chwilę cierpliwości będziemy to wiedzieli. Po spotkaniu liderów szef klubu PiS Mariusz Błaszczak mówił, że decyzja zapadnie na przełomie listopada i grudnia. A wczoraj poseł PiSu Ryszard Terlecki powiedział, że w tej chwili rozstrzyga się wybór między dwoma nazwiskami. Chodzi o Przemysława Czarnka i Karola Nawrockiego. Klimat. Nad morzem nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wody. Silny wiatr i wysoki poziom wody w Bałtyku sprawiają, że wzdłuż wybrzeża nastąpi wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich. W rejonie Zatoki Gdańskiej przekroczone zostaną stany ostrzegawcze. Niestety w niektórych obszarach kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Ostrzeżenia dotyczą południowej części województwa łódzkiego, wschodniej części Lubelszczyzny, Podkarpacia, północy Mazowsza i znacznej części warmińsko-mazurskiego. Poziom wody w rzekach w tych regionach od wielu miesięcy utrzymuje się poniżej średniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Grywasz w siatkówkę? Grywam plażową, bo z Sopotu jestem. A chciałem zażartować, że na libero. Zepsułeś wszystko. Adam Malecki i sport. A nie można na plaży być libero? Można. Medali jeszcze nie rozdają, ale na medal spisały się wczoraj nasze drużyny siatkarskie w europejskich pucharach. W Lidze Mistrzów wygrał Jastrzębski Węgiel i jest liderem w swojej grupie. Do tego do 1/8 finału pucharu CEF i Challenge awansowały odpowiednio Asseco Rysowie Rzeszów i Bogdanka Luk Lublin. Dzisiaj siatkarskiej Champions League walczyć będzie Projekt Warszawa, zagra na wyjeździe z Wolej Lubianą, a oraz Aluron Warta Zawiercie, znak Rozelare. W Lidze Mistrzów wystąpią także szczypiorniści i będą to potyczki polsko-węgierskie. Industria Kielce rozpocznie fazę rewanżową od meczu z OTP Szeged, a Orlen Wisła Płock na wyjeździe z Weszprem. Nie zabraknie także emocji koszykarskich. Reprezentacja Polski, która jest pewna udziału w przyszłorocznym Eurobaskecie, bo też jest współgospodarzem turnieju, zagra w eliminacjach z Estonią. Mecz odbędzie się we Włocławku, co cieszy Mateusza Ponitkę, a swoje zadowolenie wyraził na antenie TVP Sport. Na pewno Włocławek znany jest z tego, że przede wszystkim duża frekwencja kibiców. Oni zawsze tutaj dzielnie wspierają swój zespół i myślę, że taki moment, w którym jest okienko reprezentacyjne i mają możliwość dalej uczestniczenia w koszykówce. Oni są głodni tej koszykówki, więc no, z tego co wiem, na pewno będzie duża frekwencja. Nie zdziwię się, jeżeli będzie pełna hala i na pewno doping, hymn będzie fajnie odśpiewany, także myślę, że to jest gratka dla każdego kibica. W takich sytuacjach się najlepiej gra. Warto być. Początek meczu o 18. Biało-czerwoni jak dotąd przegrali z Litwinami i Macedonią Północną. Czas więc na pierwsze zwycięstwo. Zabraknie oczywiście kontuzjowanego Jeremiego Sochana. Polak pauzuje też obecnie w rozgrywkach NBA, a w najlepszej koszykarskiej lidze świata w tabeli strefy zachodniej prowadzą Golden State Warriors, a liderami na wschodzie są Cleveland Cavaliers, którzy dzisiaj pokonali New Orleans Pelicans 128-100. Warriors wygrali z Atlanta Hawks 120-97. W NHL byli, czyli w hokejowej lidze w USA. Liderami strefy wschodniej jest drużyna Karoliny Hurricanes, która dzisiaj wygrała 4-1 z Philadelphia Flyers. Na zachodzie prowadzą Winnipeg Jets. A sport w Trójce powróci o 16. Późnojesiennej oraz zimowej aury należy się dziś spodziewać, to znaczy przede wszystkim zachmurzonego nieba i opadów, deszczu albo śniegu. Termometry pokażą dziś maksymalnie od kilku stopni poniżej zera w górach do +4 we Wrocławiu i nad samym Bałtykiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdzie w siatkówkę plażową grywa Adam Malecki. Jest 8 minut po 9. Michał Jakubik, Ola Dobieszewska, Marcin Walter i Robert Grządowski dziękują za poranne spotkanie w Trójce. Maciej Jankowski uśmiechnięty, czyli nie stał w korku. Dzień dobry. No dzisiaj jakoś tak wyjątkowo gładko to poszło, ale muszę powiedzieć, że my z Adamem to jesteśmy w ogóle obaj z nad wód. Ty jesteś z Sopotu, ja jestem z nad mniejszych wód wprawdzie, bo z nad jezior, ale u mnie też się grywa w plażową siatkówkę. W Jabłonkach na przykład. Tak. Tak, tak. No, starych. Starych, starych, oczywiście. Dobrego dnia. No właśnie, do 12 będziemy z Państwem, do składu dołącza Ania Lalka, no i będziemy Państwu proponować to, co muzycznie ciekawego się dzieje, no a poza tym będziemy zapowiadać także dzisiejsze wydarzenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo to przedpremierowy odsłuch nowej płyty Warhouse. Trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. We'll be right back. na pobudkę coś z repertuaru dwóch panów, Royal Blood, tak się nazywają. Pod tym szyldem już od wielu lat tworzą i to wiele osób dziwi na początku, jak dopiero zapoznają się z tym zespołem. Tutaj nie ma gitary, tutaj jest tylko bas i perkusja, bas przetworzony przez najróżniejsze efekty, również gitarowe, co sprawia, że efekt jest taki, jakby tych gitar było przynajmniej kilka czasami. No ale to jest zaleta tego, jak obecnie. Produkcyjnie także można poszaleć w studiu oni od dawna, mimo tego, że lubią także minimalistycznie podejść do swojej muzyki, no to także w studiu szaleją, to słychać na ich płytach. Royal Blood na początek naszego dzisiejszego spotkania w audycji Dobrego Dnia. Do 12:00, przypomnę, słuchamy muzyki nowej, tej nieco starszej również. Sięgamy po naszą płytę tygodnia i piosenkę dnia choćby. A to już teraz. I cofamy się do lat 80., choć nie dosłownie, tylko nastrojem, bo to zespół Metro, który proponuje nowe nagranie na balkonie, właśnie prosto jakby z lat 80. wyciągnięte. Już prawie 13 minut po 9:00. Piękne ciało, piękne skórze, pół przegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. Dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, usłodzą, przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz dwóch króli na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem! Już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Na balkonie. Taki tytuł nosi nowe nagranie zespołu Metro. Rozmawialiśmy sobie kolegialnie trochę o tym nagraniu i szukaliśmy różnych nawiązań takich także. Oczywiście, jeżeli chodzi o tę warstwę muzyczną, która akurat bardzo wyraźnie sugeruje te inspiracje latami 80. Jacek Chawryluk nawet skomentował to w taki sposób, że czuje się jakby słuchał, jak słuchaliśmy tego utworu powiedział, że czuje się jakby słuchał rozgłośni harcerskiej w latach 80. jadąc na Jarocin. I to jest właśnie ten klimat, który zespół Metro proponuje. To nie jest ich pierwszy singiel, bynajmniej. Oni od 2022 roku proponują nowości i teraz zapowiadają, zdaje się, coś większego. Ich epka z 2022 roku też zdecydowanie godna polecenia, a to jest najświeższy singiel, przypomnę, z 14 listopada, czyli z minionego piątku, grupa Metro. Warto zapamiętać. Teraz kolejna polska grupa, tak się akurat złożyło, choć w języku angielskim śpiewająca zwykle, nie tak dawno temu, no już parę ładnych miesięcy temu wprawdzie, ale to cały czas niedawno, Oxford Drama. Wystąpili u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i dziś kolejne wydarzenie, kolejne dość niezwykłe wydarzenie, o którym będziemy jeszcze Państwu przypominać przed 12. Zespół Oxford Drama niedawno na koncercie w Trójce, a dziś wieczorem po godzinie 19 dokładnie. I to jest wydarzenie, które odbywa się tylko tu fizycznie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, nie na antenie. Będziemy przedpremierowo słuchać nowej płyty projektu Warhouse, czyli takiego solowego w zasadzie projektu Martena de Volder, związanego przez lata z grupą Baltazar. Od kilku ładnych lat już proponuje coś również pod szyldem Warhouse. Jego kolejna płyta, czwarta już, Carry Kim Un ukaże się w najbliższy piątek 22, czyli jutro, 22 listopada. Dziś przedpremierowo posłuchamy jej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę, i mamy na to wydarzenie jeszcze kilka zaproszeń, więc jeżeli mają Państwo ochotę, to zachęcamy do pisania. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy i tutaj można się zgłaszać. To teraz po coś z płyty pana Kuby Karasia i Piotra Roguckiego sięgniemy. Szczypta Szarych Iskier to jest tytuł tego nagrania, które już zaprowadzi nas do informatora ekonomicznego, który o 9.30 się pojawi jak zawsze. Ogłoszenie społeczne. Tygodnik Spraw Obywatelskich. Opinie idące pod prąd.

Nie, płacić drożej nie będziemy, natomiast będziemy mieć mniejszy wybór w sklepach. Właśnie dlatego, że nie będziemy płacić drożej, te firmy, te dyskonty są zmuszone do tego, żeby w ten sposób ciąć koszty, bo ograniczanie liczby marek to jest ograniczanie kosztów dla tych firm, ponieważ mają coraz większy problem z rentownością, bo trwa wojna cenowa, polegająca na tym, że nie mogą podnosić cen. My na tym korzystamy, ale im ten biznes zaczyna się kleić coraz słabiej, więc szukają kosztów w innych miejscach. Jednym ze sposobów na to, żeby sobie ograniczyć koszty w innym miejscu, jest ograniczenie asortymentu, bo to oznacza mniejsze zapasy, mniejszy koszt zarządzania nimi. W normalnej sytuacji, gdyby nie było wojny cenowej, mogłyby po prostu podnosić ceny. I wtedy mielibyśmy bardzo bogaty asortyment, wszystko wyglądałoby elegancko, no ale drożej byśmy płacili, jest coś za coś. I co? Będą cały czas między sobą się, mówiąc kolokwialnie, tłukły te dyskonty, a my będziemy na tym korzystać? No do tej pory tak to wyglądało. Jeśli one już są w takim miejscu, że muszą ciąć asortyment, to znaczy, że są bardzo blisko ściany, moim zdaniem. Jak już będą zupełnie pod ścianą i nie będzie żadnej innej możliwości, wtedy pewnie ta wojna cenowa się skończy. Możliwe więc, że jesteśmy już dość niedaleko tego momentu. Koszty życia Polaka wzrosły o ponad połowę w ciągu dekady, tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Dokładnie wydatki wzrosły o ponad 55%, ale inflacja w tym czasie o niespełna 46%, czyli to nie jest takie proste przełożenie, że wszystko podrożało i dlatego te koszty życia są wyższe. Chyba coś też się pozmieniało w naszym stylu życia. Pewnie tak. To może też oznaczać, że wydajemy więcej po prostu ilościowo, a wydajemy więcej dlatego, że również dochody nam rosną. Trzeba pamiętać o tym, że generalnie nominalnie w gospodarce wszystko rośnie, zwłaszcza jeśli weźmiemy taki długi 10-letni okres. Wtedy robi wrażenie to, że to jest wzrost kosztów o ponad 50%, ale pewnie gdyby policzyć wzrost dochodów przez ten czas, to by wyszło nam jeszcze więcej. PKB też nam nominalnie przez ten okres urósł o kilkadziesiąt procent z pewnością. Wydaje mi się, że przez okres tych ostatnich 10 lat był tylko jeden taki rok, kiedy wiadomo było z danych GUS-u, że nasze wynagrodzenia realnie spadają, czyli rosną wolniej niż ceny w sklepach. To był 2022 rok, wtedy kiedy mieliśmy wybuch inflacji, która sięgała prawie 20%. Ale to był jeden taki rok w tym dziesięcioleciu. Przez 9 pozostałych dochody rosły szybciej niż ceny w sklepach. Niewiele szybciej, ale jednak. Więc jeśli mówimy o wzroście kosztów o ponad 50%, to myślę, że dochody rosły jeszcze bardziej. Niektórzy lubią takie kanapkowe porównania. Jest takie słynne porównanie indeks pewnej kanapki, pewnej tak. sieci fast foodów, a teraz jest nawet taka, która ma promocję akurat swoją premierę na jesieni i niektórzy mówią właśnie, że ona podrożała o 100% w ciągu tej dekady, ale ciekawe, ale głównie przez ten 2022 rok, bo w tym roku w ogóle nie podrożała. No i to też pokazuje, że jest problem z naszym popytem na rynku. To jest druga strona tego samego medalu, co w przypadku dyskontów. My wydajemy mniej, bo zaczynamy oszczędzać więcej na czarną godzinę. W związku z tym dyskonty mają problem, bo nie zarabiają na sprzedaży, więc ograniczają asortyment. I tutaj ta sieć z tą kanapką też, gdyby nie było problemu z popytem, to by podniosła ceny. A skoro ich nie podnosi, znaczy, że też widzi pewną trudność. Że doszła już do jakiejś ściany. No może aż tak to nie, ale widzi, że jest trudniej niż było na pewno. Czy Google zostanie rozbite? Urzędnicy antymonopolowi w Stanach Zjednoczonych chcą, żeby gigant technologiczny sprzedał swoją wyszukiwarkę Google Chrome, bo jak mówią, daje mu to za dużą przewagę nad konkurencją. Piłka jest teraz po stronie sądu i pytanie, czy taka ewentualna decyzja namiesza nam na rynku big techów? No, jesteśmy bardzo daleko od tej decyzji jednak. No oczywiście to jest propozycja departamentu, już powiem szczerze, teraz nie pamiętam którego, ale decyzja będzie należeć ostateczna do sądu, więc to wszystko jest w ramach procesu, który się toczy, jeszcze się będzie na pewno toczyć, nawet jak będzie wyrok, to potem będzie odwołanie, to jest jeszcze kilka lat, a poza tym z drugiej strony trzeba pamiętać, że za chwilę zmienią się ci urzędnicy, bo się zmieni cała administracja i ta nowa... To jest sprawa, która jeszcze pamięta poprzednią kadencję Trumpa, przeszła przez Bidena, więc akurat tutaj chyba jakiejś linii bym się nie spodziewał. No, ale teraz wygląda na to, że więcej do powiedzenia będą mieli przedsiębiorcy typu Elon Musk, czyli że ta druga kadencja może być jednak trochę inna niż pierwsza. Wtedy Trump był ograniczony kongresem między innymi, teraz już nie będzie. A wiadomo, że no, ci duzi przedsiębiorcy związani z Doliną Krzemową raczej nie powinni mocno napierać na to, żeby robić krzywdę na przykład Google'owi, czy też Alphabetowi, czy też innym dużym firmom. Natomiast gdyby się okazało, że Google jest do podziału, No to okej, no w tym momencie mówi się o tym, żeby odstrzelić Chrome, jak gdyby. Moim zdaniem bardziej kluczowe, bardziej znaczące dla nas by było, gdyby wyjąć z Google Android, czyli system operacyjny. Bo tutaj poziom zmonopolizowania rynku na całym świecie jest znacznie większy, bo tak właściwie mamy do czynienia w telefonach z dwoma systemami, z Androidem i z Apple'owskim iOS-em, prawda? I więc to by mogło bardziej namieszać. Jeśli tylko Chrome zostanie oddzielony, to ktoś inny go kupi po prostu i tyle. Pewnie będzie wyglądać tak samo, zmieni się właściciel. Podejrzewam, że akurat w przypadku takiej zmiany, te zmiany z naszej strony wcale nie muszą być jakieś znaczące. No to, co daje w Google'owi tą przewagę, to jest wyszukiwarka najpopularniejsza. Tak, tak, to jest zdecydowana większość przychodów. Wszystko widać, co robimy, a to, jeżeli chodzi o reklamy, to jest potęga. Tak, problem polega na tym, że Google, wykorzystując swoją pozycję, jak sprzedaje na przykład, wymusza na producentach telefonów, że jeśli jest w tych telefonach system Android, to automatycznie musi być defaultowo po wszystko poustawiane tak, żeby wyszukiwarka była googlowska na przykład. Czyli oni łączą te produkty w takie combo, wykorzystując swoją pozycję rynkową, i to jest niesprawiedliwe i nieuczciwe wobec innych konkurentów na rynku, których zresztą nie ma zbyt wielu, i dlatego amerykański sąd ma się o to czepia, można powiedzieć. To teraz jeszcze bardziej tradycyjne, bardziej analogowe elementy naszego życia. Złoto wstaje z kolan i znowu drożeje. Dzisiaj przebiło poziom $2,660 za uncję. Coś się szczególnego teraz wydarzyło? Nie, wydaje mi się, że to jest reakcja po tym, jak złoto taniało przez ostatni tydzień po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta. Wtedy z kolei dość mocno drożały kryptowaluty. Dolar i giełda. I dolar i giełda, tak. Złoto zwykle drożeje wtedy, kiedy jest perspektywa jednocześnie wzrostu inflacji i spadku stóp procentowych. W Stanach Zjednoczonych oczywiście, bo to jest kwestia rynku amerykańskiego głównie. I taką perspektywę mamy teraz. Fed powinien dalej obniżać stopy procentowe. Jednocześnie mówi się, że polityki Donalda Trumpa mogą zwiększać inflację w Stanach, jeśli wprowadzi cła na przykład, albo jeśli wyrzuci z rynku imigrantów. Więc to jest taka perspektywa, która powinna być teoretycznie pozytywna dla złota, no ale tutaj nie ma żadnych gwarancji i tych prognoz jest dużo, więc ja bym uważał z tymi prognozami, tak, że złoto dojdzie do jakiegoś tam poziomu. Ja czytałem, że 3000 w przyszłym roku. No może, oczywiście, ja nie mówię, że nie, ale równie dobrze to się nie musi tak stać. Mamy końcówkę roku i tych prognoz jest pełno, tak? Taki Goldman Sachs mówi złoto 3000, S&P 500 6500 punktów, tam Bitcoin 10000. Dużo jest takich prognoz, bo tego rynek oczekuje, ale nie muszą się sprawdzać. No i słyszą państwo sami, myślałem, że coś z Rafała Hirsza wyciśniemy, bo w końcu niezależny publicysta to i nie musi mówić tego, co bank na przykład z jakąś instytucją mu każe, ale ostrożnie jednak tutaj się zachował. Zawsze trzeba z rynkiem finansowym ostrożnie, bo tam jest zawsze duże ryzyko. Jeśli chodzi o złoto, również, wbrew pozorom, istnieje ryzyko. To nie taki pewnik. Tak. Rafał Hirsch, publicysta ekonomiczny, autor podcastu, współautor ekonomicznie, a ja się rumienię, bo jednak z tym czasem to troszeczkę poszarżowałem. Mam nadzieję, że Maciek nie ma mi za złe. Nieładnie. Nieładnie, panie Marcinie. Ty będzie kara? Zobaczymy. To czekam z niecierpliwością. Informator ekonomiczny. Wiesz już, jak w przyszłym tygodniu będziesz? W jakie dni? W poniedziałek na pewno się widzimy i... we wtorek, przepraszam, we wtorek i czwartek. W czwartek nie. Widzisz, to unikasz mnie w przyszłym tygodniu. To nie spotkamy zazwyczaj się niestety. Jakoś tak się mijamy, wiesz? Może no, twoja karząca ręka tak jakoś... Kara musi poczekać. Marcin Jagiełowicz, dziękujemy ci. Serdeczności, dziękuję. London Grammar, Kind of Man, ten utwór o 9.39 pojawił się na antenie Trójki. Teraz już niewiele ponad kwadrans pozostaje do 10. My mamy przed sobą jeszcze sporo tematów dziś do omówienia, poza tym, że oczywiście będziemy Państwa zapraszać nieustannie na nasze dzisiejsze wydarzenie wieczorne o 19.00, przedpremierowy odsłuch nowej płyty projektu Warhouse, projektu człowieka związanego przez lata z grupą Baltazar, czyli Martena Devolder. Dziś będziemy przedpremierowo w całości słuchać Karaoke Moon i przypominam, że są jeszcze miejsca na to wydarzenie. Mamy trochę wolnych miejsc w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, więc można pisać dobrego dnia małpa Polskie Radio. PL. Ja zwykle w czwartki akurat o tej porze w audycji Dobrego Dnia nie bywam, więc w sumie razem z Państwem będę się dziś trochę zapoznawał, przypominał sobie to wszystko, co w programie się znajduje i na pewno te karty odsłonimy już za kilka chwil. Tymczasem sięgamy po jedną z nowości, które wydaje mi się na antenie Trójki też od czasu do czasu warto jest przedstawić. To Afterlife, no i kwadrans do 10 pozostaje. We'll be right back.